कुठे चालला जा तू तर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हम सफर आई लाईक युअर ब्युटी आई लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिम्पल जे पाहिजे ते गिफ्ट एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिम्पल जे पाहिजे ते गिफ्ट Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing by eyes. The OG gang. So I love to the passion. To viral sensation. Representing nation. Panakre hazard. Kiti saadi simple tari diste. Stylish tuja samur fiki baby billi. Stylish tuja diamond diamond. Tuja saati kai pan. Tuja nakare hype. And I like it. Tuja nose print. Earring. Eyelashes bling bling. Highlight the blush on a lipstick. Pink pink. Hey maji girl. Hey jane ji girl. Hey chamak khello me tuja king king king king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला शंभर शंभर पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिम्पल जे पाहिजे ते पाहिजे म्हणे ना ना ना ना पप्पा पप्पी पाहिजे म्हणे ना ना ना ना अरे तू भारी दिसते म्हणे या या या या किती नखरे करते ना सगळ्यांची हाटे घेती लय भारी नटलेली लाखांच सोनं आणि चांदी नती थटलेली वो वो एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल बेबी बेबी हाय किती सुंदर तुझं डिम्पल माझी छान बेबी बेबी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी जरूर जरा पूछ के तू दस की नहीं की है सच मेरे दिल रातां नूं दस मैनू नींद क्यों ना आवे तू ठीक है कि नहीं मेरा चित घबरावे क्यों इनी परवाह ना देवी तू दगा मेरे दिल की तां मैं गुनाह जरा हाल ते सुना मेरे पटक दे दिल नू क्यों दिती सी पना क्यों एनी परवाह ना देवी तू दगा मेरे दिल नू कोली है तू तां वी लगे मैनू तू सोचा क्यों मैं तो कोई गल ते जरूर जरा पुछ के तू दस की नहीं की है सच मेरे दिल नू ख्याल भी मेरा कोई ख्याल ना जो लगे ओही दसां जेरा कीता आ मैं मसानी तू पुछ दी सवाल ना तू जदों मिली लगे आसी मैनू किसे चीज दी पालना मेरी बन के तू दुनिया दिल जाता रख मैं गल्ला विच टालना समझावा की हक के मनावा जो लंघे आए समय ओनू किंज मैं पलावा जावा इनी परवाह ना तू दे जवी दगा मेरे दिल नूं कोल नहीं है तू तां वी लगे गल ते यकीन ना रहा साडा प्यार भी रंगीन ना रहा किते बदल बाई आई तंग तनहाई होवा हवा में जमीन ना रहा असी कले रह जाना सानू कमा ले जाना असी हो जाना पुराने सब चुप कह जाना उथे तू भी नहीं होना किसे हाथ ना फड़ाना बस यादा ने पै जाना कोल ही है तू ता भी लगे मैनू तू सोचा क्यों मैं तो कोई गल ते जरूर जरा पुछ के तू दस की नहीं की है सच तेरे दिल नू दस मैनू नींद क्यों ना आवे तू ठीक है कि नहीं मेरा चित घबरावे क्यों इनी परवाह ना देनी तू दगा मेरे दिल नू One thing I'm for sure, buddy. दारू की मुझे तोड़ चढ़ी पी जाऊंगी खड़ी खड़ी मंगवा दो कोई मुझे लाल परी बड़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी पी जाऊंगी खड़ी खड़ी मंगवा दो कोई मुझे लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी मंगवा दो मुझको लाल परी बड़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी पी जाऊंगी खड़ी खड़ी मंगवा दो कोई मुझे लाल परी I'm शोर बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी पी जाऊंगी खड़ी खड़ी मंगवा दो कोई मुझे लाल परी पारो मेरी पारो इशारों इशारों में बात समझ लेना दिल के टुकड़े हजारों बिखरने से पहले आज पकड़ लेना कि शराबे खत्म दिए सारे जख्म तेरे भर ना सके सोने होना रातें खत्म के सुला दे सनम मुझे बाहों में मेरा एक जान गई एक जाती नहीं एक और सितम ना कर जिस पाना था उस खो बैठे ये काफी नहीं है क्या अब कुछ होश नहीं है तू मुझको पिला देगी क्या मैं पी कर जो भी कहूंगा तू सुबह भुला देगी क्या तू बाहों में रख ले रो पर फिर चाहे दूर हटा दे मैं गोद में रख लूं अगर सर तू मुझको सुला देगी क्या जाती नहीं तेरी यादें कसम से के दिल का भरम है तू बाकी नहीं अब कोई शर्म जाना एक धर्म है तू जो कहती थी मत पियो ना मेरी जान जहर है ये उसे देखता हूँ कोई गैर छुए अब और जहर क्या पीऊँ पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा कर नहीं जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतजार मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगार मैं अब क्यों होश में आता नहीं सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे के अब ये इश्क निभाना नहीं मैं मोड़ूं तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर मिलाना नहीं ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता नहीं सोने यूं तेरा शर्माना मेरी जान ना ले ले कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान क्या कहने सालमा तौबा तेरा नखरा इसके वार क्या कहने थाम के बैठे दिल को घायल कहीं हार ना बैठे तेरी नजरें मुझसे क्या कहती हैं इनमें वफा बहती है थोड़ी थोड़ी सी राजी थोड़ी सी खफा रहती है लोग हैं जालिम बड़े इनमें जफा देखी है ये दुनिया तेरी नहीं मैंने तुझ में वाया देखी है जीना मुखाल मेरा तेरे बिना ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा कर नहीं जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतजार मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगार तेरा मेरा अफसाना पूरा हुआ ना जाना हुआ बंद कमरे विच कला फिर भी दिसदा है परेशान सारे कुछ दे ने मैनू क्यों मैं गल्ला नहीं करदा किन्ने सोने ने तेरे ते दिल क्यों नहीं है परदा जीना दीदार होया उना चिर दिन नहीं ओ चढ़दा दिल करे दिलदारियां बिना गलों सारिया ना लड़दा बिलो तेरी अख कतल करे लख कतल जदो मुह करे करे लख कतल असला भी लोड़ करे टल जा छड अखा नाल करने तू बस बिलो तेरी अख कतल करे लख कतल जदो मुह करे लख कतल असला भी लोड़ करे टल जा छड अखा नाल करने तू बस कतल 47 है वेट 47 नू मार कले एमजी दे पट्टे जियां ज़ुल्फां ते हार करे मारेंगी तू किसे नू बारूद दिए पुड़ी ए नखरा बहटे वांगू सीनिया चुपार करे नक विच पाया कोकर होंद तड़वा के ऑटोमैटिक जेन तू शकीनी रखे लाक कद तेरा रफल पठानी वर्गा M16 जही रखिया तू फिकर बना सुरमा भी सच कतल तेरा टच कतल जीजा नाल करे वखो वख कतल तेरे अगे आके असी आप खड़ गए कर दे तू पावे बेशक कतल तेरी अख कतल करे लख कतल जदो मुह करे करे लख कतल असला भी लोड करे टल जा छड अखा नाल करने तू बस कतल हैंड ग्रनेड वांगू ताड़ ताड़ करी जावे कह रहे आइब्रो दी बनी तलवार करी जावे लगे पीले सूट विच पिस्तौल वरगी बोर झांजर दा बत्ती बोर पार करी जावे देसी कट्टे वांगू हत्थां विच चलण नू फिरे बसूके दी तू थां कुड़े मलण नू फिरे तेरी चेहरी आ स्माइल वत कार दोस्तों तू वार्निंग रशिया नू कलण नू गोरे गोरे हाथ कतल तेरे पट कतल दिलां उत्ते लावे जेड़े फट कतल दिल रोंदी दुनिया ते दिसदा नहीं करगी तू ओदा जच जच बिलो तेरी अख कतल करे लख कतल जदो मुह करे करे लख कतल असला भी लोड़ करे टाले जा छड अखा नाल करने तू बस कतल तेरे रूप अगे ता स्नाइपर भी फेल नी मशीन गन दा भी कोई तेरे नाल मेल नी ड्रैगन होव वांगू बंदा दूरो पड़का देवे कोल्ट जी हदा अगे खत्म आ उंगला ते रट कतल करे अठ कतल असला भी लोड़ करे टाले जा छड अखा नाल करने तू बस कतल जो दिख देखती थी फिर से दिख जे तो जी भर के सांवर लो काटी कितनी थी रातें नहीं सोया मैं तुझको कितना बुलाया फिर रोया मैं तेरी सारी वो बातें क्यों सोने नहीं देती सताए मुझे हाँ फिर खोया मैं तू आता नहीं सपनों से जा दूरों दूरों में वेखा तेनू सुने हो कहां तू कहां मैं दूरों दूरों में वेखा तेनू सुने हो कहां तू कहां मैं नजर तैन लायक तेरे के मैं हूं तू दस मैनू बोल तेरे मैनू माण ते सोनी यारा मैं कितने जतन सोनी दूरों दूरों मैं वेखा तैनू सुने ओ कहां तू कहां ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰੀ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ Oh सोचूं के मिलनी ते भूलांगा की तेरी ता गल्लां च शायरी तेरी तां गल्लां च शायरी वेखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्के दी गलियां च खोया है दिल दे आस लगाए कि जाए तू मिलवे बोल तेरे मैनू आन दे सोनी करा मैं कितने जतन सोनी